तदेतन मूर्तम जो अभी थोड़ा भाष्य बाकी था कहानी पुनस्तानी विशेषणानी मूर्ता मूर्तियों इत्युच्यन्ते है मूर्त और अमूर्त के विशेषण कौन कौन है इसी को कथन कर रहे हैं ठीक है ना इसे ऊपर वाले अंतर्निहित स्वात्म विशेषण है मूर्ता मूर्त द्वे एव इत्यवधार्य दे अंतर्निहित स्वात्म विशेषण है वही ब्रह्म सब प्रकार के उपाधि विशेषों से अतीत होकर के रहता है सम्यक ज्ञान का विषय होने के पर जन्म आदि से रहित होता है इस बात को समझाने के लिए ये बात कहते हैं अंतर्निहित स्वात्म विशेषण है अंतर में ही निहित है स्वात्म विशेषण बुद्धा मूर्ता मूर्ति द्वे अर्थ मूर्त और अमूर्त मैंने मूर्त मने भूतत्रय और अमूर्त मने भूतद्वय यही दो जो है ना एव इति अवधारित है यही दो रूप है उसका ऐसा निश्चित किया गया वे विशेषण कौन है कानि प्रस्थान विशेषणानि मूर्ता मूर्ति और इत्युच्यन्ते वे मूर्त और अमूर्त दोनों के विशेषण कौन कौन है यह बात कहने आरंभ करते हैं मर्त्यंच मर्त्यम मरण धर्मी मूर्त का एक विशेषण है मरण धर्मी मरण से तात्पर्य की मृत्यु से तात्पर्य नहीं है विनाश धर्मी अमृतम यह मूर्त का अमूर्त का है विशेषण अमूर्तंच तद विपरीतम तद विपरीत मैंने मरण धर्म नहीं है विनाश स्वभाव वाला नहीं अविनाश स्वभाव वाला ध्रुवम इतिया मृत विरुद्धम मैंने ध्रुवम स्थितंच परिच्छिन्नम ये भी मूर्त का है गतिपूर्वकम यह स्थास्म स्थित उसे कहते जो परिच्छिन्न अच्छा गतिपूर्वक स्थिरता भी जिसे विद्यमान है और ये याति अर्थात यद व्यापी जो सर्वव्यापक गतिपूर्वक स्थिति नहीं है जिसका सदा स्थिति ही है अपरिच्छिन्नम स्थित विपरीत मैंने गतिपूर्वक स्थिति जिस प्रकार की होती है उसे विपरीत है सदा व्यापक स्थिति है जिसका उसको कहते हैं हम लोग याति से कह दिया यच्चा याति शब्द में कहा और सच्चा साध्यति अन्येभ्य विशेष मान असाधारण धर्म विशेष वक्त अन्येभ्य यदि भी अन्य तो दो ही है मूर्त से मूर्त का सत्कार है ना मूर्त का विशेषण है सत और मूर्त से भिन्न कौन है दो वायु और आकाश बहुचन का प्रयोग कर रहे हैं अन्येभ्य इसलिए वायु भेद और आकाश जो औपाधिक भेद उनको लेकर के बहुवचन कर दिया अन्येभ्य विशेषण विशेष्यमाण असाण धर्म विशेषवत् कहते हैं अन्य के अपेक्षा से मैंने कौन आकाश और वायु इन दोनों के अपेक्षा से जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष उपलब्धमान असाण धर्म विशेष विशेषमान में प्रत्यक्ष रूपेण विशेषित कर अनुभव करते हैं एक घट है पृथ्वी को मैंने जल को अग्नि को प्रत्यक्ष हमारा विषय का विषय ज्ञान का विषय रूपेण असान धर्म गंध आदि को साथ मिलाकर ग्रहण करते हुए हम जिसको ग्रहण करें उसका नाम विशेष मान असाधारण धर्म विशेषवत असान धर्म ये गंध आदि तत्व धर्म विशेष वाला वस्तु को हम कहते हैं सत्य मैंने व्यक्तम इत्यर्थ सत्य आता वो सत्य ब्रह्म नहीं है ना सदैव जब मैं ग्रास्त को नहीं लाना यहाँ सत्य है व्यक्तम जब हमारा प्रतिष्ठा विषय हो जाता है और अनेक धर्मों से विशेषित करके जिन्हें हम ग्रहण करते हैं त्यच्छा जो उसके विपरीत है प्रत्यक्ष विपरीत क्या होता है परोक्ष जिसको हम अनुमान से जान पाए वायु को आप अनुमान से समझते वायु को कोई देख नहीं सकता हाँ आकाश को कोई देख नहीं सकता वो केवल अनुमान से प्रगिंद्र के अनुमान कर लेते वायु बे शीतल आ गया ठंड महसूस होने लगी तो आप कहेंगे भाई यदि भी ठंडक किसका कौन था जल का अब वायु के साथ आए हुए जलीय कणों से जो शीत स्पर्श हो गया तो उसे आप अनुमान कर लेते हैं वायु का भाषा हुआ वायु समझ लेते हो गर्मी लग गई तो उसे भी समझते वायु जो है इसमें लू चल रहा है शीतलहर चल रहा है इत्यादि इत्यादि अनुमान से आप समझ पाते यह शब्द हम सुन रहे हैं उधर से आ रहा है जा रहा है उसको जो शब्द का शब्द आकाश गुण है ऐसे शास्त्रों से ज्ञात हुआ है अतः उसके अनुमान कर लिया कि आकाश या विद्यमान ऐसा परोक्ष से हमारे किसी भी इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं इनके गुणों के प्रत्यक्ष के आधार पर हम उस गुणी का अनुमान कर देते इनके गुण हमारे इंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय, शब्द श्रोतेंद्र का प्रत्यक्ष विषय बन जाता है। यानी वायु का गुण जो स्पर्श है वो हमारे त्वेंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय बन जाता है। जो गुणों का जो प्रत्यक्ष हो गया इंद्रियों से, तद्वारा स्पर्शवत गुण वाला जो गुणी का अनुमान से जान दिया जाता है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अतएव यहाँ पर उन आकाश और वायु के लिए कह दिया तथ्य जो प्रयोग हुआ है तथ्य तब विपरीतम माने अर्थात सबका जो विपरीत है, सबका विपरीत परोक्ष है अर्थात अव्यक्त। पहले से सत्व क्या हमने कहा व्यक्त, अतः क्या हो गया अव्यक्त है। यदि सर्वदा परोक्ष अभिधानाधम त्यत ही है, क्योंकि सर्वदा ही परोक्ष रूपेण ही कथन करने योग्य है, अपरोक्ष योग्य नहीं है। नीचे कह रहे तत्शब्दार्थ त्यक शब्द, इसलिए त्यक्तार्थ जैसा वैसा व्याकरण के साथ नहीं लेना, ये तत्शब्द का जो अर्थ है क्या परोक्ष था वो त्यक में ग्रहण कर। तदेतन मूर्तम यद अन्यद्वायोश्चंतरिक्षाच्च एतन मत्यम एतत्सिदम एतत् तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मत्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सद एष रथो एष तपति सतो हि एष रथः। तदेतद् मूर्तम वह चार विशेषणों से विशिष्ट मूर्त है और चार विशेषण से विशिष्ट अमूर्त भी है, उनमें से बता रहे हैं मूर्त के बारे में। तदेतत् मूर्तम वह उनमें से जो मूर्त है वह कौन है, जो कि वो वायोश्चंतरिक्षाद अन्यत् वायु और अंतरिक्ष मैंने आकाश से भिन्न है। वह यह जो मूर्त है वो जो है वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है। एतत् मर्त्यम जो मूर्त है वही मर्त्य है, जो मूर्त है और मर्त्य वही स्थित है, जो मूर्त मर्त्य और स्थित है वही सब भी है। अति इतने इतने विशेषण भाव है यहाँ पर परस्पर संबंध चारों के चारों विशेषण से लेना। इन चारों विशेषणों से एक दूसरे निरपेक्ष विशेषण भी नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष विशेषण समझना। कार्य विशेष किसने जान के लिया, फिर इन चारों विशेषणों से विशिष्ट उस मूर्त का एक नाम से लेकर बता रहे, उसने कहता है एतस्य मूर्तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सदा। इसी मूर्त का, इसी मर्त्य का, इसी स्थित का, इसी सत का एष रसो ये रस है, ये तपति ये उसका सार उत्तर है, ये इनका कार्य। मूर्त का पृथ्वी जल और तेज लोहित कृष्ण और शुक्ल ये जो रूप माना गया, एक रूप त्रय विशिष्ट कौन है सामने दिखता हुआ आगे, यानी कृष्ण रूप पृथ्वी का मान लिया आपने, शुक्ल रूप जल का मान लिया, अग्नि का लोहित रूप मान रखते हैं। एक रूप त्रय आप वहां दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है सूर्य में भी, और अन्य पहले उपासना प्रकरण में आया था ऋग्वेद चीज यहाँ वहां गए रस लोहित रूप में है और कृष्ण रूप में है शुक्ल रूप में है करके बताया है पहले भी। अतः आपके ये भी तीन जो कहा जाता है वास्तव में पंचकृत पंचकृत को लेकर के लेना पड़ेगा बोलेंगे वो भी। ऐसे तपति माने सूर्य इस्लाम में एक ही नाम से ले रहे चारों विषय एक है, क्या है वह सतः एष ही प्रसाद, क्योंकि यह पंचीकृत पंच महाभूतात्मक इन्हीं का ही कार्य है वह यह जो सूर्य रूपा प्रसाद। तत्र मतलब भूतत्रय भूतद्वयात्मक जो राशि द्वय माना गया द्वे रूप है, उन दोनों में जो प्रथम रूप है मूर्त रूप उसका वर्णन करने जा रहे हैं। चतुष्टय विशेष विशिष्टम मूर्तम तथा अमूर्तम च ये बात कहा गया, चार चार विशेष विशेष करके मूर्तों को भी कह दिया और अमूर्तों को भी कहा गया है। मूर्त आदि विशेषण चतुष्टय विशिष्ट सत्व का पदार्थ ले लो, भूत त्रयात्मक विशेष यहां पर और अमूर्तम च इसी प्रकार से चार विशेष विशिष्ट भूतद्वय है। तथा कानी मूर्त विशेषणानि यहां पूछना है उनमें से भूत विशेषण कौन है, इतराणि च विभज्यन्ते वहां तो सब लाइन से आठ गिरा दिया कट कट करके, कौन किसका ये नहीं बताया, मूर्तंच मूर्तंच मर्त्यंच कहा अमर्त्यम इत्यादि जो कह दिया। लेकिन उसमें पहले चार सीधा ले लू एक का अंत के चार एक ऐसा ना करूं, कैसे लेना है विशेषण में? तो हम लोग जानते हैं पढ़े पढ़ाए गुरुमुख से जान रहे बोल रहे हैं सीधा सत का मूर्त है अमूर्त नहीं है नहीं, नहीं एक एक को दो दो आया जोड़ा जोड़ा तो एक को इसके साथ एक को उसके साथ जोड़ दिया हम लोगों ने मूल में पहला पंक्ति मंत्र को पढ़ते वक्त। लेकिन आम आदमी सामान्य सुनेगा तो कहेगा एक दो तीन चार ये चार विशेषण पहले का, एक दो तीन चार ये अंत चार विशेषण दूसरे का, दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। इसे स्वयं श्रुति समझाने के प्रयास कर रही है कहानी मूर्त विशेषणानी कहानी चित्रानी, ये जो गिना रहे हो आठ इनमें से चार मूर्त का कौन कौन विशेषण है और चार अमूर्त का कौन कौन विशेषण है इति विभज्यन्ते विभाग पूर्वक स्पष्ट कथन करने के लिए श्रुति आ रही है। तदेतत् मूर्तम् इत्यादि भूतत्रय का विशेषण कौन है, भूतत्रय का विशेषण कौन है, चार यही बात बताने के लिए आरंभ किया और उनका कार्य भी कई भी प्रसंग साथ बता देंगे। तदेतन मूर्तम मूर्छिता अवयव मैंने संघात को प्राप्त किया हुआ है अनेक अवयवों वाला यह अवयवी रूपा मूर्त है। इतरेत्र अनुप्रविष्ट अवयव घनम संहतम मूर्तम कैसे वाक्य है, मूर्तम ने मूर्छिता अवयव, मूर्छिता अवयव का मतलब क्या बेहोश ऐसा ले लेंगे ना, इसलिए वो नहीं इतरेत्र अनुप्रविष्ट अवयव परस्पर संबद्ध अवयव वाला, परस्पर संबद्ध आटा जैसे कहते नहीं घनम आटा भी परस्पर संबद्ध होता है लेकिन क्या पाए बिखर जाए ऐसा नहीं है, कहते घनम घनीभूत ठोस है अर्थात में अर्धसंघटित है नित्य। इस जिज्ञासा का निवारण करते हुए जो कहा भूत त्रय जना त्रिवृत्त प्रक्रिया अन्योन्यम सम्मिलितांशकम टिप्पणी स्पष्ट कर रहे हैं कि संहतम कब हो सकता है बिना पंचीकरण माने तो नहीं, या तो भूत त्रय का जैसा भी चल रहा है भूत त्रय और भूत अलग अलग लेकर के कह रहे हैं भूत त्रय का ही त्रिवृत्त करण तो माननी पड़ेगी तभी उसका संघात हो सकता है। इसलिए भूत त्रय त्रिवृत्त प्रक्रिया अन्योन्यम सम्मिलितांशकम संहतम किंत वक्काने ये मूर्त नाम से जिसको कह रहे हो तो भूतत्रय यत जो कि अन्य दूसरे से अलग अस्माद अन्य किसी से अलग है वो जो कि अलग अलग छपने चाहिए कॉमा डाल कर तब एक लाइन छाप देते किंत उसने पूछा जवाब दिया यद अन्यत जो दूसरा कस्माद अन्यत किससे अन्य है भाई वो अरे वायु चंद्र चाची भूत द्वयात वायु और अंतरिक्ष में भूत द्वय से अन्य द्वय से अन्य कौन है भूतों में नहीं परिशेषात पृथ्वी आदि भूत त्रय बरिशे से पृथ्वी आदि भूत त्रय ही लेनी चाहिए एतन मत वही मत यदि मूर्त जो वायु मूर्त आपकी है मूर्त नाम से जो कहा गया था भूत त्रय वही मर्त्य भी है इदम मर्त्यम मैं मरण धर्मी कस्मात यस्मात स्थितम क्यों मरण धर्मी है ये पर सर देखो हेतु हेतु दो बना देना क्योंकि यह अस्तित्व मर्त्यम है क्यों क्योंकि यह अन्याश्रित है स्थित का मतलब क्या अन्याधीन जो अन्याधीन होता है विनाशी होता है स्वतंत्र है अविनाशी परिच्छिन्नम ही अर्थांतर संप्रयुज्यमान विरुध्यते जो परिच्छिन्न होता है वो अर्थांतर संप्रयुक्त हुआ करेगा अजय अर्थांतर उसको विनाश भी कर सकता है विरोध कर डालेगा तो विनाश हो जाएगा मैंने विनश्यति दिया टिप्पण कर दिया स्पष्ट यथा घट स्तंभ कुड्यादि ना इसे घट है स्तंभ कुड्यादि के द्वारा एक तरह से संप्रयुक्त है और जब विरोध हो वो नष्ट कर देंगे मूर्तम स्थितम इसे मूर्त भी क्या है स्थित है परिचिन्नम अर्थांतर संबंधी। हम कहेगा क्या कर दे परिचिन्न है अर्थांतर संबंधी है तो अर्थांतर विरोधात मर्त्यम, जिसने अर्थांतर के साथ कभी भी विरोध हो सकती है अतः कभी भी विनाशी मग रूप विद्यमान रहता है। अर्थांत संबंधित मर्त्यम सदिशेषमाण असाधारण धर्मवत एतत् सत्। और ये क्या है? वही सत भी है जो मूर्त था वही मर्त्य है। क्यों मर्त्य है? क्योंकि स्थित है। वह स्थित क्यों है? क्योंकि वह सत है। विशेषमाण असाधारण धर्म वाला विशेषमाण भूता वो भूतत्रय है वो तत्त्व गुंधादि रूपी असाधारण धर्म वाला तस्माधि परिचिन्नम परिच्छिन्न मर्त्यम अतो मूर्तम मूर्तत्व मर्त्यम मर्त्यत्व स्थितम परस्पर हेतुत्व स्थितत्व समाधि परिचिन्नम जिसलिए वो सत्य है इसलिए परिचिन्न जिसलिए सत्य है इसलिए परिचिन्न और जिसने परिचिन्न है इसलिए मर्त्य जिसलिए वो मूर्त है मर्त्य अतः मूर्त है जिसलिए वो मूर्त है अतएव मर्त्य भी है उल्टा भी ले लिया ना जिसलिए मर्त्य है वो परिचिन्न है स्थित है जिसने परिचिन्न इसलिए वो सत्य है स्थित पहले को आदि थे परिचय सत्य होने से परिचिन्न आगे परिचिन्न होने से सत्य परस्पर इनका कार्य कारण भाव और अन्योन्य भाव समझना चाहिए। इसे जानकर भाष्यकार ने अंत में एक दूसरे को संबंध करता हुआ हेतु भाव से प्रकट किया है। तस्मात मैंने व्यक्तत्व प्रत्यक्ष उपलब्धिमान परिचिन्न इत्यादि अतो स्पष्ट बोल दिया अंत में अन्योन्य अविचारा क्यों वो एक दूसरे के विशेषण बन जाते हैं विशेषण बन जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के चारों में से कोई एक दूसरे का व्यविचार होते ही नहीं कभी चारों चीजें हर जगत के भूतत्रय में ये चारों के चारों सदा होते हैं अतएव इन चारों का परस्पर व्यविचार नहीं है तो किसी को भी विशेषण बना लो किसी को विशेष बनाओ फर्क क्या पड़ेगा तो कुछ पढ़ना ही नहीं इसे अन्योन्य अभिविचारा चतुर्णाम धर्माणाम यथेष्टम विशेष विशेष भाव हेतु भाव जिसलिए चारों के चारों धर्म परस्पर अभिविचारी हैं अतएव आपकी मर्जी है एक को विशेष बना लो बाकी तीन को विशेषण बना लो और एक को कार्य मान लो बाकी तीन को कारण मान लो या को एक को कारण मानो बाकी तीन को कार्य बना लो जैसा भी आप बनाओ हेतु भाव भी विशेष विशेष भाव भी इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। सर्वथा पितु भूतत्रय चतुर्थ विशेष विशिष्ट क्योंकि ये जो भूतत्रय है सर्वथा भी हर काल हर देश हर कार्य दृष्टिया वस्तु दृष्टिया तीन ही है दिख देश और काल परिच्छेदक है परिच्छिन्नता का कारण भूता ये तीन और सर्वथा भी सामान्य प्रयोग कर दिया थाल या पर सामान्य अर्थ में तीनों को घटा देना भूतत्रय कैसा है चतुष्टय विशेषण विशिष्ट होती चतुष्टय विशेषणों से विशिष्ट ही रहा करता है विशेष विशेषण भावादि ऐच्छिक सर्वथा मैंने विशेषण विशेष हेतु भाव वगैरह ऐच्छिक भले ही हो फिर भी जो है ना ये चारों में चारों रूपों से विशिष्ट व रूप किसका ब्रह्म का होता है मूर्तम रूपम ब्रह्मणा रूपी आज तक जो ब्रह्म का यह मूर्त रूप होगा जो कि चार विशेष विशिष्ट भूत त्रयात्मक तत्र चतुर्णाम एक तस्मिन गृहित है विशेषण इतरत गृहित में हो एक विशेषण को ग्रहण कर लो बाकी सब अपने आप गृहित हो कहानी की जरूरत नहीं बाकी स्वतः ही गृहित होते क्यों अब विचारेंगे ना वो साथ विचारेंगे वो चला साथ में साथ यदा गर्दवी दशवी वहती जैसे वाली बात भी एक ही तो ढोर है लेकिन कोई उसे सारे बच्चे साथ में चल रहे हैं सब वहन कर रहे हैं व्यवहार हो जाता है तदत यहां पर वो एक के कहने से साथ ही बाकी सब आ जाते हैं इसे चारों को हर बार कहना कोई जरूरी नहीं है इसी बात को बताने के लिए एक समर्थ्य से एक से अमृत से ऐसे की नाम दिया इसलिए विशेष रीत मूर्त एतस्य मर्त्यस्य एतस्य सुतस्य एतस्य सतः चतुष्टय विशेषणस्य भूतत्रयस्य ये सब जो है भूतत्रय का चार विशेषण है इनमें से किसी एक को भी ले लो चल जाता है बाकी सब अपने आप स्वतः साथ में गृहित हो जाते हैं इनका एष रसः सारा कार्य इत्यर्थ। ये जो है ना, ये रस है, ये सार है, ये कार्य। सविता तन्मंडल विद्यावत, सूर्य वो भी स्वमंडल विशिष्ट आदि दैविक है। ये त्रि देवतम कहेंगे ना, भूतत्रय का आदि दैविक रूप सूर्य मंडल है, भूत द्वय का आदि दैविक रूप सूर्य मंडलस्थ पुरुष है। सूर्य मंडलस्थ जो पुरुष है वो भूत द्वय का आदि भौतिक, क्योंकि कारण रूप है सूक्ष्म है और ये स्थूल है, इसका भी आदि दैविक रूप स्थूल ही लेंगे हम, और वो करण रूप है, कारण रूप ले रहे हो भूत द्वय को इनके प्रति, इसे वहां भी उसका भी करण रूप वस्तु को लीजिए। इधर से दोनों में घटाना, इसे आदि देव कर से देवता इसे ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इसका आदि देव रूप बने, इसका भी जो कार्य रूप है विशिष्ट स्वरूप, इन तीनों का ये अत्यंत अत्यंत स्थूल है, इसी के सदृश एक स्थूल रूप देनी पड़ेगी जो कि द्योलोक में है विद्यमान है, उसका आदि देव कहेंगे। इसलिए कार्य ला रहे हैं त्रयाणामी भूता नाम सारिष्ट सविता, इन तीन भूतों का सारिष्ट तत्व सारदने कार्य, कार्य तो बहुत सारे हैं, कार्यों में भी अतिशय विलक्षण कार्य है ये कौन सूर्य सारिष्ट सारतव कौन सविता मंडल, सविता का मंडल सूर्य से आप कई सूर्य देवता ना ले लें, सूर्य भगवान ऐसा ना ले, अतएव समझाए नीचे सब जगह मंडलम मंडलम सब जगह लिख रहे हैं बार बार मंडलम एव एत शब्दार्थ नीचे टीका में भी देखिए अंतिम पंक्ति टीका में मंडलम एत शब्दार्थ, एश शब्द का ये लेना पड़े, एश रसा एश मने ये जो सूर्य मंडल दिखाई दे रहा है भौतिक मंडल जो दिख रहा है वो यही लेना, एत साराणी त्रीणि भूता यतः एत कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवन्ति। यानी एक कारण में बहुवरी समास एतदेव सारो एषां तानि एतत्सारानि भूतानि, एतत् माने वही मंडल, ये सूर्य मंडल ही है सार जिनका, उनको कहेंगे एतत्सारानि है ना, इसका बहुवरी समास कर लेना त्रीणि, वे कौन है वो तीन भूतानि त्रीणि भूतानि। भूतत्व अपेक्षा मंडल का आरंभक कौन है, ये तीन को लिया गया त्रयाणाम प्राधान्य, अन्य दो वायु और आकाश इन दो की अपेक्षा से स्थूलात्मक इस मंडल के कार्य कल्पति के प्रति यही तीन मुख्य प्रधान कारण बनते हैं। स्थूलता का मूल कारण ही पृथ्वी जल और तेज, यतः एतत् कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवन्ति, जिसलिए ऐसा है इसलिए कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवंती, अर्थात जो है मंडल के परिग्रह करने के पीछे भी हेतु दे रहा है, मंडल को क्यों परिग्रह करना चाहते हो इसीलिए करना है, क्योंकि जो है यह तत्कृत मैंने आदित्य कृत विभज्यमान जो रूप विशेष, आदित्य में जिस प्रकार से लोहित शुक्ल कृष्ण देख रहे हो उस कृत विभाज्य विभाग है वहां पर भी रूप का तादृश रूप है विशेषण जिनका, किनका ये भूत, ये बुद्ध त्रय भी लोहित कृष्ण शुक्ल रूप है, अतएव होने के कारण से यथा विशेषणानि भवन्ति तथा एतत् सारानि भवन्ति, ऐसा जिसलिए ऐसा है अतएव हमें स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जा रहा है इन्हीं का कार्य हुआ, यदि इसका कार्य नहीं होता फिर वहां लोहित शुक्ल कृष्ण क्यों आ रहा, नहीं होना चाहिए, उनका कार्य है तो उसके अनुसार रहना जाना वहां, जिस कार्य जिस कारण का जो कार्य होगा उस कारण का गुण सामान्य गुण कार्य में जरूर रहेगा प्लस उसका प्रतिशत भी रहेगा, ये तो कार्य ये नहीं तो कार्य और कारण में भेद ही क्या रहता जब जो है कर, आप जो मानते हैं अनवर्थ मानते हैं कार्य में कारण के प्रति किस आधार पर अर्थ क्रियान्वयित्व के आधार पर, यादृश अर्थ क्रियान्वयित्व कारण में उससे विलक्षण अर्थ क्रियान्वयित्व कार्य में रहता है, कार्य लक्षण अर्थ क्रियान्वित प्रति कारण क्या है उस कार्य का अपना विशिष्ट स्वरूप, वो जो अवस्था विशेष जो संस्थान विशेष करके बार बार कहा जाता है वो संस्थान विशेषता ही अपना है कार्य, जिसके कारण से उसमें अर्थ क्रिया कार्य तो भिन्नता आ गया और बाकी उस सामान्य स्वरूप जो कारण का है वो भी उसमें रहेगा, वह भी उस अर्थ क्रिया कार्य में सहभागी बनेगा, यही कि नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, इसलिए इनका कहना है एकत्सारित विभज्यमान रूप विशेषणानी एकत्सारणी त्रि भूतानी यथा भवंती आदिदेविक कार्य से एक आदिदेविक कार्य का यह स्वरूप है। ये जो भूतत्रय का अब भौतिक कार्य तो देख रहे हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक सब कार्य इन्हीं भूतत्रयों का आध्यात्मिक कार्य है आदि भौतिक कार्य भी है नहीं आदि भौतिक कार्य सूक्ष्म देख रहे हैं और आध्यात्मिक कार्य के पंच प्राण जो सूक्ष्म है और आई ने क्या है इनका वो सामने से पूरी इसे कहते हैं एतद्रूपम आदिदेविक कार्य इन्हीं भूत त्रय का जो आदिदेविक कार्य है कौन है यदि आप पूछोगे वो यही है जो दिख रहा है एतद्रूपम यत सविता रेगत मंडलम तपति कौन है वो यही सविता है जो कि यह जो मंडल है सामने दिख रहा है गोला जो तप रहा सतो भूतत्रय से ही यस्मान है क्योंकि जो है सत रूपा भूतत्रय अभी एक ही नाम ले रहे सत मूर्त भी नाम नहीं ले रहे हैं है कि नहीं स्थिति भी नाम नहीं ले रहे हैं कुछ नाम ना लेकर के सब सत से बार बार बोल रहे हैं ऐसा तो इसलिए वो चार विशेषण से विशिष्ट भूतत्रय भूतत्रय से तात्पर्य इसलिए आगे लिख दिया सतकार कर दिया भूतत्रय से ही यस्मान एश रस जिसलिए भूतत्रय का यह कार्य है इसलिए यहाँ पर शब्द के द्वारा उसी को ग्रहण किया गया है ऐसे शब्द से चेतन विशब्द आशंका एतद गृह्यते कोई कह सकता है चेतन इसलिए चेतन मंडलम कह दिया नहीं ऐसा ना हो उस मंडल आगमानी देवता को ले लोगे आप चेतन को ले लोगे आदिदेव शब्द आ जाता है आदिदेव शब्द आते सीधे दिमाग चला जाए देवता में चेतन वह न ले अति स्पष्ट मंडल ये तक ऐसा जो दिख रहा है देवता तो दिखता है नहीं वह अपने आप सिद्ध हो गया चेतन को नहीं लेना और दूसरा भी बाद में शास्त्रार्थ करेंगे वहां जवाब देंगे चेतन क्यों नहीं ले सकते है ये कारण क्या है चेतन है क्या कारण जो भूत त्रय है वो जब जड़ है उन्हें कार्य चेतन कहां से हो जाएगा इसीलिए वो चेतन नहीं लेना या जो तपता हुआ जो जड़ भूता मंडल है उसी को लेना अचेतन को ही लेना मूर्तो ही एश सविता तपति यह जो मूर्त रूपा सविता वही तपता है सारिष्ठश्च भवति वही इन भूत त्रय का सारतम कार्य है यत्तु आयुदैविकम करणम मंडल से आभ्यंतरम तद्वक्षामि जो आयुदैविक करण है ये आयुदैविक कार्य है क्या है आदिदेविक कार्य और आदिदेविक जो कर्ण है अगला मंत्र में आएगा जो मंडल का आभ्यंतर पुरुष है तद्वक्षा महा तो अगले मंत्र में कहने वाले हैं तो आदिदेविक कार्य के बाद अब आदिदेविक कर्ण की व्याख्या करने के लिए वो तो दूसरे भोग लेंगे अमूर्त को लेंगे अथ अमूर्तम वायुष्ठांतरिक्षं च एतदमृतम एतद्यत् एतद्यत् तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य रसः एष एकस्मिन् मण्डले पुरुषः यस्य हि एष रसः इति दैवताम् इसे आप भी चाथा जोड़ा मैंने वो भी आदिदेवी के ये भी आदिदेवी के इत्यादि देवता दोनों को जोड़ देना उस आदिदेवी के कार्य के बाद या उसके अनंतर आदिदेविक कर्ण का व्याख्यान है इसी बहाने से क्या हो गया भूतत्रय भूतद्वय उनके चार विशेषणों का विभाजन पूर्वक व्याख्यान भी हो जाएगा अथ अमूर्तम माने वायुश्चंद्र छंच अब अमूर्त के बारे में बता रहे हैं कौन है वो अमूर्त वायु और अंतरिक्ष आकाश यही अमूर्त है एक अमृतम जो ये अमृत यही अमृत भी है यही यत् ये देव याति बोला था ना पहले उस पर यक्ष से बोल रहे हैं यत तदेव एतद अमृतम एतद यत और एतद त्यक वही या त्यत भी है तस्य तस्य अमूर्तस्य इसलिए वह यह जो अमूर्त का एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य त्यस्य वह है जो भूतद्वय अमूर्त रूप है उसका अमृत रूप है उसका, यत रूप है उसका और त्यत रूप है जिसका, एदा चार विशेष जो वायु और आकाश इसका एष रस यही उसका रस। यहां भी वही बोल रहे जैसे पहले बोल रहे, अतः एष रस एष रस। तब कहता है फिर और स्पष्ट करने के लिए आगे भी कहा था ना ये तपति वहां था, अब यहां स्पष्ट करते ये मंडले पुरुष ये अंतर करते। पहला वाक्य तो देखने में समान है यश रसा सतेश रसा सीधा सीधा, बाद में ये तपति वहां थी और यहाँ एश एक मंडले पुरुष त्यक्ष ही एश रस यही त्या का रस है। इत्यादि देवताम ये आयुदेव कर्ण रूपा है अथामूर्त अधुना अमूर्त मुच्यते। आप जो है अमूर्त का पतन करने का है। अच्छा वायुश्चंद्र संचार यत परिशेषित जो परिशेषित है यह वायु और अंतरिक्ष उसको लेना। भूत द्वयम जो कि भूत ब्रह्मण का यह भी एक रूप है, भूत द्वयम ब्रह्मण रूपम में वेद तभी एतद् अमृतम यही जो है धू है अमूर्तत्वम उभयत हेतुत्व अमूर्तत्वा हेतु क्या दिया अमूर्तता ये दोनों का हेतु कर्म जोड़ लेना अमूर्तत्वा जो है अमृतम और अमूर्तत्वा देगा अस्तम अस्तम मैंने यत का व्याख्या कर रहे यत मैंने अस्थित अस्तम मैंने अपरिच्छिन्न अस्तित्व का क्या किया थे ध्यान रखना स्थित का क्या था वहां परिच्छिन्न इसमें अपरिच्छिन्नम तो अविरुद्ध इसलिए वो विरुद्ध विरोध वाला था विनाशी था ये अविरुद्ध माने अविनाशी केन चिदपि अविरुद्ध मान उसे जोड़ा केन चिदपि अतो केन चित अविरुद्ध माने अतएव किसी के साथ इसका विरोध नहीं है। जैसे घट का विरोध दीवार पर डाल तो क्या हो जाएगा फूट जाएगा उसका शत्रु है उसका विरोध है अर्थात उसका विनाश कारण विद्यमान है अतः वो विनाशी है। यहाँ ऐसा नहीं आकाश किसे टकराएगा वायु भी किसी से भी टकराएगा उसका विनाश होता नहीं। आप रोकने का कोशिश करो इधर से घूम के चला जाएगा उसको कौन रोक सकता है और टूटेगा फूटेगा ही नहीं या नहीं। अब जल करोगे तो जाएगा कहां से वो रुक ही गया और भरेगा भरेगा भरेगा भरे और ऊपर उठा भरे कहां से चले नहीं उसे रास्ता बना ही देते हैं। तो वो आप कभी भी अपना बाधक को तोड़ के चले सकता विरोधी को तोड़ के नहीं जाता। इसलिए कहते हैं सब विरोधी वाले अर्थात स्वयं विनाशी हैं कोई उसको विरोध विनाश कर सकता है लेकिन ये तो ऐसे में कोई विनाश ही नहीं कर पाता। आकाश हो इसे केन चित अविरुद्ध अमृतम अमृत धर्मी एतदीतम इसलिए ये अमृत है अमृत धर्मी है क्योंकि यह अस्तित्व का विपरीत है अर्थात अपरिचिन्न परिचिन का विपरीत होने से अपरिचिन्न है अपरिचिन्न होने के नाते अमरण धर्म है अविनाशी धर्म वाला है। व्यापी अपरिचिन्नम व्यापी अपरिचिन्नम व्यापी परिचय का व्याप्य परिचन्न ऐसा नहीं करना व्यापी अपरिचिन्न ऐसा परिचय करना जिसलिए ऐसा है अतः अन्यो अप्रविद्यमान विशेषम जिसलिए इसलिए क्या यस्मात जिसलिए ऐसा है इसलिए क्या करना है इसको ये जो भूत द्वय है ये कैसे हैं अन्यभ्यो अप्रविद्यमान विशेषम अन्यों से अन्य कौन भूत त्रय की अपेक्षा अन्यभ्य प्रतिव्यादि जो भूत त्रय थे अप्रविभक्त होकर उनमें भी व्याप्त होकर ही रहते इसलिए परसर कोई विरोध नहीं है ना इनका उनके साथ विरोध रखता है उनका इनके साथ विरोध नहीं क्योंकि वो इनके अंदर घुसे पड़े सब व्याप्त हो रखते हैं बल्कि ये भूत त्रय उनमें व्याप्त नहीं है आकाश और वायु में भूत त्रय व्याप्त नहीं लेकिन भूत त्रय में आकाश और वायु व्याप्त है अतएव का जन अप्रविद्यमान विशेषम इसलिए उत्तर हमें केवल यही तीन दिखते हैं इनका इनमें व्याप्त होता हुआ वायु और आकाश में नहीं दिखाई देते इनमें वायु और आकाश भी इन्हें हमें नहीं दिखाई दे रहे हमें केवल जल दिख रहा है पहले जल है ये पृथ्वी है ये अग्नि है लेकिन उस अग्नि में जो जल वायु और आकाश है वो नहीं दिखता। इधर से ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनमें वो अप्रविभक्त रूप में विशेषण रूप भी विद्यमान है, लेकिन अप्रविभक्त विशेषण है वो, अतः उनको कह दिया हमने त्यक्ष से परोक्ष विधान आरंभ पूर्व, अतव परोक्ष से ही कथन करने योग्य है, इनका प्रत्यक्ष होता नहीं, शेष अर्थ पूर्वक लेना है। तस्य अमूर्तस्य शेषार्थ मतलब वही विशेषण विशेषण भाव हेतु हेतु भाव, अन्य किसी का किसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो है सब के सब चारों में चारों विशेषण भूत द्वयी के अंदर ये चारों विशेषण कैसे हैं अब विचारी है। अतः विशेष विशेष भाव में कोई हमें आग्रह नहीं, यही विशेष है यही विशेषण है, कोई आग्रह अपनी मर्जी से किसके विशेषण बना लो, अन्य विशेष हो गया, एक विशेष बना जो बाकी विशेषण हो जाएंगे, यानी सब कैसे विशेषण किसके भूत द्वय का, और पर फिर हेतु भाव को भी ग्रहण करना, इसलिए पूर्वत का तस्य अमृतस्य एतस्य चतुष्टय विशेषणस्य अमूर्तस्य एषः, इस प्रकार के चार विशेषणों से विशेष अमूर्त रूप जो भूत द्वय का एषः, यही उसका विरह पहले और इसमें अंतर क्या है, इसलिए शंका हुआ वहां भी एषः बोल दिया यहां भी एषः बोल दिया, चलो वहां भी पूछा तो कौन सो अब ये शतपति, अब यहाँ कहते ये चेतस मंडल है पुरुष करणात्मको हिरण्य गर्भ प्राण इत्यभिज्ञात है, करणात्मक लेना हिरण्य गर्भ को लेना प्राण को लेना, चेतन नहीं लेना यहाँ पर भी अभी भी, क्योंकि आकाश वायु क्या जड़ी है ना शुद्ध ब्रह्म दृष्टिया, तो ये भी चेतन नहीं ये भी कार्य है, कार्य तो जड़ है, चेतन है सर्वोपाधि चेतन ही है, अभी शास्त्र में ही बात आएगी, यहाँ चेतन ले लो वहां चढ़ ले लो कैसे लोगे, यथा आकाश वायु उपाधि चेतन यहाँ ले रहे हो हम भी वहां भी देंगे, पृथ्वी जल उपाधि का सीधा ले लो वहां पर भी चेतन, युक्ति बनती नहीं, इसलिए वहां भी जड़ का कार्य जड़ लो तो यहाँ भी जड़ का कार्य जड़ लीजिए, इसे आप हिरण्यगर्भ से आगे कर भी, यहाँ हिरण्यगर्भ से लक्षित क्या है प्राण को लेना करणात्मा सुख शरीर का मूल आत्मा इत्यभिधीयत है भूतद्वयस्य, इसलिए कह रहे हैं यहां यहां भी गौरी समास करनी पड़ेगी, चतुष्टय विशेषणस्य चार है विशेषण जिसका ऐसा जो भूतद्वयात्मक अमूर्त का एष रस इति भूतद्वय का यह रस कौन है इत्यादि करे करणात्मको हिरण्यगर्भ प्राण इत्यभिधीयते, अच्छा लिंगात्म इत्यर्थ करते कर दिया लिंगात्मा ही लेना पड़ेगा, समष्ट्यंत करण स्वरूप नायम चेतन ध्येयम है ना, तिप्पन नंबर देखो 11 समष्टि का अंत करण स्वरूप ले नायम चेतना न चेतना ध्येयम, आगे जाने वाले शास्त्र को ध्यान रखते हुए भाषिक यहाँ टिप्पण कर पहले बता दिए याद दिला दिए, यह सा एष अमूर्तस्य भूतद्वयस्य रसा पूर्वत सारिष्ट, इसलिए वह यह जो अमूर्त रूपा भूतद्वय का रस है वह पूर्वत यहाँ पर समझना यही आदिदेविक कर्ण रूप सारिष्टतम कार्य, कर्णात्मक कार्य वहां पर स्थूल कार्य था यह सूक्ष्म कार्य, एतत् पुरुषसारम च अमूर्तम भूतद्वयम्, एतत् पुरुषसारम यहां पर भी एतत् प्रसार में भी बौरी समास, एतत् मने आदित्य मनस पुरुष एव सारम यस्य अमूर्तस्य, एक जन अमूर्तम मेरे ना गया यस्य तत् एतत् पुरुष सारम अमूर्तम, ऐसे बौरी समास भूत कौन है अमूर्त और भूत हिरण्य गर्भ लिंगा लिंगारंभाय ही भूतत्व अभिव्यक्ति, हिरण्य गर्भ का जो लिंग माने लिंगात्मा अंतकरण का आरंभ करने के लिए ही भूत द्वय का अभिव्यक्ति हुआ है, किससे अभिव्यक्ति हुई अव्याकृत, हाँ तब लाए ना अव्याकृत अव्याकृत से अभिव्यक्ति, सबसे पहले व्याकृत उसी श्री वायु आकाश आकाश आकाश के वायु, और इन्हीं से क्या हो गया उस हिरण्य गर्भ का अंतकरण बन गया, उसे भी संकल्प आदि चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इसे अव्याकृता तस्मात तादर्त्या तत्सारम बुधम है। इसीलिए ही तादर्त्या माने हिरण्यगर्भ का लिंगात्मा के लिए होने के कारण से इनको तत्सारम बुधद्वयम वो हिरण्यगर्भ लिंगात्मा ही है, सार पूरा अंतकरण है सार जिसका ऐसा ये बुधद्वय है। तत्सारम में भी यहां पर भी क्या है बहुरी समाज समझना, तदेव सारम यस्य तत्मने वो अंतकरण रूप हिरण्यगर्भ जो लिंगात्मा ही है सार कार्य करण रूपा जो कार्य सूक्ष्म रूपा कार्य जिसका ऐसे ही बुधद्वय है तत्सारम बुधद्वयम। इसे कहते हैं मंडलाधिष्ठात्री पुरुषे अमूर्त अमृत यदा चतुर्णा मन वो अपुरोहित दृष्टभ्यादर्थ्या प्रतिपणी तादर्थ क्यों करें, क्योंकि जो है हिरण्यगर्भ का समष्टि की अंतकरण मंडलाधिष्ठात्री पुरुषे कर्णात्मा तो विचेतन नहीं लेना है इसलिए कर्णात्मा अंतकरण रूपा उसमें ये चारों के चारों हेतु रूपेण कारण रूपेण विद्यमान अमूर्त अमृत यत त्यदा चतुर्णाम अन्वयो चारों का अन्वय उसमें भी है, क्योंकि जो कारण में रहेगा वो कार्य में रहेगा ना, जो कारण होता आकाश और वायु में चार हैं विशेषण, अतएव इन्हीं का सूक्ष्म कार्य होता जो हिरण्यगर्भ के अंतकरण रूपा जो लिंगात्मा है वो कार्य है ना, अत ये सब उसमें भी जाएगा चारों विशेषण स्वतः सिद्ध है। इसलिए कह बोधद्वयम ये सरसो स्मार यो मंडलस्त पुरुषो मंडलवत न गृहते सारश्च भूतद्वयस्य अगेन मंडल के समान ग्रहण नहीं होता यस्य ही एष रसा ये जो अत्यंत है अमूर्त है उसी का यह सूक्ष्म कार्य है यस्मात् जिसलिए ऐसा है इसलिए यो मंडलस्थ पुरुष जो मंडलस्थ पुरुष है वह मंडलवत न गृहते मंडल के समान ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये कार्य किसका है वायु और आकाश का, जैसा पृथ्वी जल तेज का आप चक्षुरादि का विषय रूप में ग्रहण करते हो वह प्रत्यक्ष हो जाता है वैसे वायु और आकाश प्रत्यक्ष जिसलिए नहीं होता, अतएव उसी का कार्य होने के नाते आयतन पुरुष रूप जो अंतकरण है वो सूक्ष्म वह भी ग्रहण नहीं होता। बस पर हेतु का दिखा दिया तस्मात् अस्ति मंडलस्थ पुरुष बुद्ध द्वेष साधन में इधर मंडलस्थ पुरुष का बुद्ध द्वय के साथ साधनता है मन उस अंतकरण का इस बुद्ध द्वय के साथ साधन होता है तस्मात् युक्तम प्रसिद्ध हेतु उपादान सिद्धि इसलिए उचित ही है हेतु हेतु भाव रूपण उपादान सृष्टि कर दिया का यह करणात्मक कर्ण रूपा आदि दैविक कार्य है ऐसा जो कहना उचित ही है। इति अब शास्त्र